Radyo tiyatrosu. Ölüm Oyunu. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Nihal Gökçek. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Evet sevgili Nesli Efendi dinleyicileri, ben Ufuk Söyler. İstekleriniz programıyla yine karşınızdayım. Çalmamı istediğiniz parçalar varsa arayın bizi, isteklerinizi dinletelim. Telefon numaramızı veriyorum 165-22-56. Hadi durmayın, telefonla ya da faksla ulaşın bize, isteklerinizi bildirin. Bekliyoruz ve sizi, bizi aramaya hazırlanırken de ben sizler için bir parça çalıyorum. Bıktım, hayatımdan bıktım artık. Ya Rabbi, üvey anneyle yaşamak ne kadar zormuş. Anneciğim, neden öldün de beni üvey annenle teslim ettin ha? Hayatımı zehir etti bu kadın. Babamla aramı açtım. Dayanamayacağım artık, tahammülüm kalmadı. Evet, hala duruyor musunuz? Neden aramıyorsunuz bizi? Arayın, istediğiniz şarkıları sizin için çalalım. Şarkı bitiyor Ufuk, sıra sende, hadi hazırlan. Tamam Didem. Evet sevgili dinleyenler, hazırsanız bizi aramaya başlayabilirsiniz. Telefon numaramızı biliyorsunuz. İstediğiniz parçaları kimler için çalmamızı istiyorsanız söyleyin, hemen çalalım. İşte telefonumuz çalmaya başladı. Bakalım sevgili dinleyicimiz bizden kimin parçasını isteyecek? Alo, kiminle görüşüyorum efendim? Alo. Siz ağlıyor musunuz? Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet ağlıyorum. Ya ama neden? Söyleyin bakayım, sizi böyle hüngür hüngür ağlatan mesele nedir? Çok çok mutsuzum. Yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Birazdan yüzünüzü güldürürüz inşallah. Önce adınızı öğrenelim. Nuray. Nuray çok güzel bir isim. Soyadınızı öğrenebilir miyim Nuray Hanım? Ben hayır söylemeyeceğim. Ben çok çok kötüyüm. Neyiniz var peki? Hasta mısınız yoksa? Keşke hasta olsam. Kötü, çok kötü bir durumdayım. Kimse anlamıyor beni. Kıymet vermiyorlar bana. Tamam. Tamam, sakin olun. Kaç yaşındasın Nuray? Nuray kaç yaşındasın? 18. Aman Allah'ım, 18 ha? 18 yaş ne demektir bilir misin Nuray? Yaşların en güzelidir. Ve sen insan yaşamının bu en güzel yaşında gözyaşı döküyorsun. Nuraycığım, sen ağlayacak değil, gülecek bir yaştasın. Umurumda bile değil. Keşke 18 yaşında olacağımı 60 yaşında olsaydım da mutlu olsaydım. Gözyaşı dökmeseydim. Anlaşıldı. Senin de derdin mutsuzluk. Peki neyin var Nuray? Kendimi iyi hissetmiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek mi? Saçmalama. Başını uzatıp da dışarıya bir baksana. Baharın müjdecisi, ağaçların tomurcuklarına, dallara konan kuşlara, yerlerde açmış birbirinden güzel rengarenk çiçeklere baksana Nuray. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Çünkü yaşadığım kahrolası hayat, iyi ve güzel olan bütün şeyleri gölgeliyor. Hiçbir şey umurumda bile değil. Ben ölmek istiyorum, anlıyor musun? Ölmek. Neden? Yaşamak varken senin yaşında bir kız neden ölmeyi ister ki? Çünkü ölüm her türlü dertten, acıdan, ızdıraptan kurtulmaktır da ondan. Hayır Nuray, hayır. Ölümle bütün acılar sona ermez ki. Fakat yaşayarak çektiğim acılardan daha çok acı çekeceğimi sanmıyorum. Hayır Nuray Hanım, hayır. Ölüm yok olmak demek değildir. Ölüm dünya hayatının sonu, ahiret hayatının da başlangıcıdır. Bu sebeple ölümü düşünürken bu olguyu göz ardı etmemek gerekir. İyi ama ya her gün aşağılanmak, horlanmak daha mı iyi, söyler misin? Sen böyle yaşamaya yaşamak der misin? Anlaşıldı. Senin derdin pek büyük. Evet anlat bakalım. Senin yaşamdan böylesine uzaklaştıran derdin nedir? Üvey annem. Üvey annen mi? Şey hay Allah, ben de tedavisi mümkün olmayan bir hastalığın pençesinde sanmıştım seni. Ne yapıyor peki üvey annen? Annem 5 yıl önce ölmüştü. Babam geçen yıl evlendi. Başta her şey çok iyiydi ama sonra üvey annem bana kötü davranmaya başladı. Neden? Benim babamdan kıskanmaya başladı. Ben babamı çok seviyorum. Hele annem öldükten sonra ona daha da düşkün oldum. Babam da beni çok sever. Ama üvey annem... Peki neler yapıyor sana? Babamla aramı açmak için her şeyi yapıyor. Evle ilgilenmediğimi, akşama kadar yattığımı, kendine karşı geldiğimi, izinsiz sokağa çıktığımı söyleyerek babama beni şikayet ediyor. Peki baban nasıl davranıyor sana? Ne yazık ki eskisi gibi değil. Karısına inanıyor. Canım kadar sevdiğim, hayatta tek sahip olduğum babam üvey annemin yüzünden dönüp aşağılıyor beni. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sen olsan ne yapardın? İntihar etmekten başka ne yapardın? Hayır. Hissi hareket ettiğini bil Nuray. Ölümden başka çarelerin de olduğunu düşün. Ama o kadın hayatımı zindana çevirdi. Hayattan beni yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum. Canıma kıyacağım, bitireceğim hayatımı. Sakın. İnsan üvey annesinden kötü muamele gördüğü için canına kıyar mı hiç? İyi de ne yapayım söyler misin? Hayatta babamdan başka kimsem yok ki benim. Kime derdimi açıp da yardım isteyeyim? Hiç kimsem yok. Ben öleceğim. Ancak ölüm kurtarır beni dertlerimden. Alo Nuray. Hay aksi, kapattı telefonu. Sanırım Nuray'ın konuşması beni etkilediği kadar sizleri de etkilemiştir sevgili dinleyiciler. İstek parçaya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Eğer Nuray beni dinliyorsan, şimdi söyleyeceğimi sakın göz ardı etme. Ölmek yok olmak değildir. Bir halden başka bir hale geçmektir. İntihar etmek suçsuz bir başka insanı öldürmekten daha büyük bir günahtır. İntihar etmek de acıların dinmeyeceğini bilin. Evet, şimdi istek parçamızı çalıyorum. Ufuk, duymuyor musun beni? Bana mı seslendin Didem? Evet. Ne oldu sana, birdenbire daldın böyle? Yoksa az önce kendini öldürmek isteyen o kız mı etkiledi seni? Evet öyle. Zavallının hıçkırıkları yüreğime işledi Didem. Ne dersin? Hakikaten canına kıyar mı? Sanmam. Bence o sadece sesini duyurmak isteyen bir teşhirci. Hakikaten canına kıyacak kişi bunu duyurmadan yapar. Ama o zavallı ölmekte pek kararlı gibi geldi bana ya. Durumuna çok üzüldüm belli ama yine de o kızın intihar edeceğini sanmıyorum Ufuk. Ya ama o halde neden aradı beni? Çünkü yalnız. Kimsesi yok. Bir babası var ama o da üvey annenin etkisi altında. Bu durumda zavallı derdini paylaşacak birini aradı ve bizi buldu. Evet ama o kız yine de dediğini yapacak gibime geliyor Didem. Keşke onunla biraz daha uzun konuşsaydım. Ama telefonu o kapattı Ufuk. Senin bir suçun yok. Var. Var. En azından soyadını ya da telefon numarasını sorsaydın belki telefon rehberine bakarak adresini falan tespit edebilirdik. Üzülme. Kendini de suçlama. Ayrıca dediğim gibi o kızın kendini öldüreceğini hiç sanmıyorum. Mesela ben canıma kıymak istesem bunu hemen yapardım. Tutup da radyo istasyonunu arayarak canlı yayında herkese duyurmazdım. Umarım sen haklı çıkarsın Didem. Parça sona eriyor. Hadi bakalım şimdi mikrofon başına. Yönetmen yeni bir telefon geldiğini işaret ediyor. Neyin var Ufuk? Canın sıkkın gibi oldu. Haklısın anne. Canım sıkkın. Neden? Ne oldu? Bugün canlı yayında istekler programı sırasında genç bir kız aradı. Ne olmuş? Ve canına kıyacağını söyledi. Ne? Allah korusun. Peki derdi neymiş zavallının? Üvey annesiyle geçinemiyormuş. Kendisini devamlı babasına şikayet ediyormuş. Babası da bu yüzden kendisini dövüp hakaret ediyormuş. İyi ama evladım, insan bu yüzden canına kıyar mıymış hiç? Kaç yaşındaymış bu kız? 18. Sesi de öyle güzeldi ki anne. Çok etkilendim kendisinden. Nesinden etkilendin bakayım? Sesinden mi yoksa intihar etmek istemesinden mi? Her ikisinden de. Anlamıyorum. O yaşta bir kız hayata, geleceğe güvenle bakması gerekirken, mutluluğu araması gerekirken nasıl olur da ölümü düşünebilir anne? Ah oğlum ah. Çaresizlik, umutsuzluk insana her deliliği yaptırır. Gazeteleri okumuyor musun? Televizyondaki haberleri seyretmiyor musun? Çaresiz kalanlar nasıl cinnet geçirip ya ailelerini öldürüyor ya da intihar ediyorlar. Allah kimseyi şaşırtmasın. Amin, amin. Acaba hala yaşıyor mudur? Kim? O kız mı? Evet anne. Dün keşke radyoyu dinleseydin. O kızın sürekli ağlayan sesini duyardın. Çok kötü bir durumdaydı. Elimden geldiği kadar onu intihar fikrinden caydırmaya çalıştım ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Üzme kendini oğlum. Sen elinden geleni yapmışsın. Başka ne yapabilirdin ki? Adresini ya da telefon numarasını sormayı unuttum. Öğrenebilseydim belki yüz yüze konuşur, ikna ederdim onu. Ya da ne bileyim, babasıyla ya da üvey annesiyle konuşur, kızcağızın içinde bulunduğu ruh halini anlatırdım. Hiç telefonunu söyler mi oğlum? Canına kıymayı düşünen insan birilerinin gelip de kendisini kurtarmasını ister mi? Sesi öyle güzeldi ki anne. Mutlaka kendisi de sesi kadar güzeldir. Eminim buna. Seslere inanma oğlum. Sonra hayal kırıklığına uğrarsın. Ne olursa olsun anne. Ses o kadar güzel ve duygulu olan bir kızın yüzü değilse bile içinin güzel olduğuna eminim. Evet sevgili Nesli FM dinleyenleri, İstekler programıyla yine birlikteyiz. Ben Ufuk Söyler, sizden gelen telefonlar doğrultusunda isteklerinizi çalmaya çalışacağım. İşte bir telefon. Alo. Merhaba, ben Nuray. Hangi Nuray? Aman Allah'ım sen ha. Şu dün telefon açıp da ölmek istediğini söyleyen kız mı yoksa? Demek hala yaşıyorsun. Evet şimdilik. Ama böyle yaşamaya daha ne kadar devam edeceğim bilmiyorum. Nereden arıyorsun? Evden. Kimse yok mu evde? Yok. Az önce üvey annem yine ağza alınmayacak hakaretler edip dövdü beni. Sonra da çekti gitti. Sen hala bana yaşamak güzel şey diyorsun. Hangi yaşamak? Her gün her saat üvey annemden azar işiterek, dayak yiyerek yaşamak mı? Tamam sakin ol. Sakin ol. Çektin acıyı ve ızdırabı anlıyorum. Anlıyorum ama yine de bütün bunlar için ölünmez Nuray. Neden ölmek yerine mücadele etmeye çalışmıyorsun? Mücadele etmek mi? Ne için? Nasıl? Beni seven, arkamda olan, bana destek olan kimse yok ki mücadele edeyim. Dün söylemiştim. Annemin ölümünden sonra hayattaki tek yakınım babamdı. Ama şimdi o da beni sevmiyor. Hadi yapma. İnsanın öz babası evladını sevmez mi? Yanlış düşünüyorsun. O senin baban. Onunla konuşup sorunlarına çözüm bulmayı dene. Yapamam diyorum. Anlamıyor musun? Babam artık beni sevmiyor. O üvey annem ne derse onu yapıyor. Babam beni gözden çıkardı. Allah'ım ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Nuray bak ne diyeceğim. Nuray, yanlış anlama ama bu telefon bizim radyonun isteklerine cevap verebiliyor. Eğer bana ev telefonunu verirsen seni başka bir telefondan arayıp daha uzun boylu konuşabiliriz. Ha? Ne dersin? Aman Allah'ım, demek sen de benimle konuşmaktan hoşlanmıyorsun ha. Yazık, belki sen bana yardım edersin diye düşünmüştüm. Elveda. Alo. Muhterem dinleyicilerimden bu telefon konuşması yüzünden özür dilerim. Evet, istekler programımız sürüyor sevgili Nesli FM dinleyicileri. Şimdi elimize ulaşan fakslardan istediğiniz parçaları çalmaya devam ediyoruz. Ben çıldırmış. Ne oldu Ufuk? Ne olsun ki? Şu dün arayıp da canına kıyacağını söyleyen kız. Nuray mı? Yoksa yine mi aradı? Evet. Bu sefer ne istiyormuş? Hiç, aynı şeyler. Yine üvey annesi bağırıp çağırmış, dövmüş. Canına kıyacağını söylüyor. Bana kalırsa o kız hasta Ufuk. Ben hasta mı değil mi bilmiyorum ama dünden beri beni bayağı huzursuz etti Didem. Neden? Çünkü ortada canına kıymayı kafasına koymuş bir insan var. Ve benim de bundan haberim var. Eğer bu kızın intihar etmesini engelleyemezsem kendimi sorumlu hissedeceğim. Haklısın. Kendini öldüreceğini söyleyerek seni adeta sorumluluk altına soktu. Az önce konuşurken bu telefonu meşgul edemeyeceğimi, telefon numarasını verirse kendisini arayacağımı söyledim. Amacım telefon numarasını öğrenebilmekti. Verdi mi telefon numarasını? Hayır. Üstüne üstlük kızdı ve elveda diyerek telefonu kapattı. İster misin bana kızarak canına kıysın? Aman saçmalama. Hem öyle bile olsa bunda senin ne suçun var ki? Onun derdi üvey annesiyle değil mi? Evet ama telefonu kapatmadan önce bana güvendiğini ama benim de kendisiyle konuşmak istemediğimi söyledi. Biliyor musun? O kızın derdi sevgisizlik ve ilgisizlik Didem. Eğer babasıyla üvey annesi kendisiyle ilgilense, onu sevse, kız intihar etmeyi falan aklına bile getirmez. Dur bir dakika, santralden arıyorlar. Alo. Ufuk Bey'le görüşmek istiyorum. Bir dakika. Ufuk, sanırım arayan o kız. Kim, Nuray mı? Hı-hı. Sesi benziyordu, al. Ver bakalım. Alo. Az önce neden benimle konuşmak istemedin? Nuray sen misin? Evet benim. Ben sana güvenmiştim. Benimle konuşursun, ilgilenirsin sanmıştım. Ama senin de üvey annem ve babamdan farkın yok. Sen de dışladın beni. Benimle konuşmaktan sıkıldın. Hayır, inan sıkılmadım Nuray. Sadece o telefonda konuşmak istemedim seninle. Biliyorsun o telefon dinleyicilere bağlı. Ev telefonunu verseydin bu telefondan arayacaktım seni işte. Ev telefonuma ne gerek var? Ben seni arıyorum ya. Olsun, sen aramadığın zaman da ben seni arardım. Neden beni aramak istiyorsun? Ben seni merak ediyorum da ondan. Benim neyimi merak ediyorsun? Yaşayıp yaşamadığımı mı? Evet öyle. Gördüğün gibi şimdilik yaşıyorum. Hala nefes alıyorum. Ama yarım saat sonra ne olur, yarın ne olur bunu ben de bilmiyorum. Saçmalama. Allah'ını seversen intihar fikrini at artık kafandan. İntihar etmenin hiçbir şeyi halletmediğini bil. Ben senin gibi düşünmüyorum. İnsan öldükten sonra ne acı çeker ne bir şey hisseder. Dinle beni. Neler çektiğini, neler hissettiğini anlıyorum. Hayır, anlayamazsın. Hissedemezsin. Acıları ancak çeken bilir. Senin hiç üvey annen ya da üvey baban oldu mu? Hayır. Babam ben küçükken vefat etmiş. Annem de bana üvey baba yüzü göstermemek için bir daha evlenmemiş. Ne güzel. Keşke benim babam da senin annen gibi düşünceli olsaydı. Evimize üvey anne getirmeseydi. Ben şimdi intihardan değil yaşamaktan söz ederdim sana. Sen yine de yaşamaktan söz ettin Ray. İnan her şeye rağmen yaşamak çok güzel bir şey. Zaman geçince şu anda gösterdiğin tepkilerin ne kadar yersiz olacağını göreceksin. Şunu bil ki bu şekilde acı çeken, aşağılanan yalnız sen değilsin. Şu anda kim bilir ne kadar çok insan var değişik şekilde acı çeken. Ama hiçbirisinde senin gibi ölümü düşündüğünü sanmıyorum. Hayır, yanılıyorsun. Onlar da intihar etmeyi düşünüyor ama yapmaktan korkuyorlardır. Peki sen korkmuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Korkmadığımı da birkaç gün sonra öğreneceksin Ufuk. Anlayamadım. Ne demek istedin sen? Bir oyun oynamak istiyorum. Ne oyunu? Ölüm oyunu. Ne? Çıldırdın mı sen? İnsan kendi hayatıyla ölüm oyunu oynar mı? Oynar. Benim yerimde kim olsa eminim bu oyunu oynardı. Tamam. Söyle bakalım, oynamak istediğin nasıl bir oyun? Eyvah, babam geldi. Şimdi abla, tamam, ben seni sonra ararım. Dur, hiç olmazsa telefon numaranı ver. Sonra ararım dedim. Allah kahretsin. Ne oldu, niçin kızdın? Sen haklısın galiba, bu kız gerçekten hasta değil. Nereden anladın? Ölüm oyunu oynayacağını söyledi. Ne? Ölüm oyunu mu? Nasıl bir oyunmuş bu? Bilmiyorum, söylemeli. Babası gelmiş korkusundan telefonu kapattı. Nuray, ne yapıyorsun kızım? Hiç babacığım, televizyon seyrediyordum. Sen neden erken geldin bugün? Portmantoda çantamı unutmuşum. İçinde iş yerleriyle ilgili evrak vardı. Onun için geldim. Sen iyi misin yavrum? Tabii, iyiyim babacığım. İlaçlarını aksatmadan alıyorsun değil mi? Evet, alıyorum. Neden evde oturuyorsun? Dışarıda çok güzel bir hava var. Çıkıp dolaşsana biraz, ha? Açılırsın da. Canım çıkmak istemiyor babacığım. Evde oturmak daha çok hoşuma gidiyor. Sen bilirsin kızım. Akşam gelirken getirmemi istediğin bir şey var mı? Hayır, sağ ol baba. Bak, sana revani getireyim. Epeydir yemiyorduk, ha? Sen çok seversin. Nasıl istersen babacığım. İstekleriniz programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sırada son günlerin en çok tutulan hit parçası var. Radyomuza fast dolaşan Hilal ve sevenlerine armağan ediyoruz. Konuşmaktan ağzım kurudu. Bir su içebilirim. Ufuk, telefonum var. Kimden? Sanırım senin şu intihar manyağından. Nuray'dan mı? Alo. Merhaba Ufuk, ben. Nuray, demek hala yaşıyorsun ha? Sesini duymak ne güzel. Demek sesini duyunca seviniyorsun, öyle mi? Elbette, böylece yaşadığını öğrenmiş oluyorum. Ölürsem üzülür müsün? Elbette üzülürüm. Neden mi? Her şeyden önce bir insansın. Genç ve güzel bir kızsın. Güzel olduğumu nereden biliyorsun? Bilmiyorum, sadece tahmin ediyorum. Çünkü sesin öyle güzel ve etkileyici ki... sesini her duyduğumda yüreğimden bir şeyler kıpır kıpır ediyor. Bu ne anlama geliyor? Boş ver. Önemli olan yaşaman işte. Sesini duydum, yeterli. Senin için endişeleniyordum çünkü. Benim için endişelenen birinin varlığını bilmek ne güzel bir şey. Eminim baban daha çok düşünüyor ve endişeleniyordur senin için. Bırak babamı şimdi, hatırlatma bana. Tamam, sinirlenme. Sana söyledim, babam beni sevmiyor. O da üvey annemle birlikte hareket ediyor. Peki üvey annen nerede şimdi? Az önce süslendi babamla birlikte gezmeye gitti. Beni evde bıraktılar, götürmediler. Oysa gezmek, eğlenmek benim de hakkım değil mi? Bak, sakin ol. Bunalım içindeyim Ufuk, korkunç derecede içim sıkılıyor. Sanki görünmeyen bir el yüreğimi burgu gibi sıkıyor. Yaşamak istemiyorum. Yaşayıp da daha fazla acı çekmek istemiyorum. Söyledim sana, daha çok gençsin. Ölmek yerine mücadele etmeyi tercih et. Zorluklar ancak mücadele ederek aşılır Nuray. İyi de kime karşı mücadele edeyim ki? Babam ve üvey annemden başka hiç tanıdığım yok. Onlara karşı nasıl ve neyle mücadele edebilirim ki? Yine de başka bir şekilde bir çözüm yolu bulabilirsin. Hayır, bulamam. En iyi çare ölmek. Ben de bunu yapacağım. Bu ölüm oyununu oynayacağım Ufuk. Ölümle oyun oynanmaz Nuray. Bu aptalca düşünceleri bir tarafa bırak. İntihar asla bir kurtuluş değil. Sonsuz bir azaba kendini atmaktır. Ama üvey anneyle öz babamın çektirdiği azaptan daha da kötü değildir herhalde. Nuray bak ne diyeceğim. Bak, günler bir seninle telefonla konuşuyoruz. Yüz yüze gelip konuşmamızı ister misin? Bilmiyorum. Nerede oturuyorsun? Neden soruyorsun? Hiç, sadece merak ettim. Boş ver. Orta halli bir yerde oturuyorum işte. Adresini ver de seni alıp şöyle güzel bir çay bahçesine götüreyim. Hem dertleşir hem de çay içeriz ha. Olmaz, dışarı çıkamam. Üvey annem gelip de beni evde bulamazsa işler fena olur. Ne yani, evden dışarı çıkmana da mı izin vermiyorlar? Vermiyorlar ya. Şimdi neden ölmek istediğimi anladın mı? Madem öyle, gelip senin babanla üvey annenle konuşayım. İçinde bulunduğun sıkıntıları anlatayım onlara. Belki de yararı olur ha, ne dersin? Sakın ha, delirdin mi sen? Kendilerini senin gibi bir radyo sunucusuna anlattığımı duyarlarsa öldürürler beni. Ufuk, orada mısın? Evet, buradayım. Neden sustun? Neden konuşmuyorsun? Düşünüyorum. Neyi? Seni ve dertlerini. Sana nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum Nuray. Neden beni düşünüyorsun ki? Öz babam bile beni düşünmedikten sonra sen neden düşünüyorsun? Öz babam düşünmese de ben düşünmek zorundayım seni. Neden? Çünkü intihar etmek gibi beynine yerleşen bu korkunç düşünceyi bana söyledin de ondan. Canını kıyacağını öğrendikten sonra bana ne diyemem ki artık. Ya demek beni düşünmenin tek nedeni bu ha? Ne demek istiyorsun? Ben de beni... Neyse boş ver. Devam et, devam et. Ne söylemek istiyorsan söyle. Hiç, hiçbir şey demek istemiyorum. Bak ne diyeceğim. Söyle. Ölümü konuşalım mı seninle? Ne? Ölümü mü? Evet. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sen ölümden başka bir kelime bilmez misin be kızım? Ölüm, ölüm, ölüm, ölüm. Aklını hep bu laflarla bozmuşsun sen. Neden gidip de önce aynaya sonra da sokağa bakmıyorsun ha? Aynayla sokak mı? Bunun benimle ne ilgisi var şimdi? Aynaya baktığında orada kendini göreceksin. Henüz çiçeği burnunda yaşamının baharını yaşayan genç bir kızı göreceksin. Sokaktaysa hayatın ta kendisini göreceksin. Koşan çocukları, tomurcuklanan ağaçları, gülen, eğlenen, kol kola giren insanları, yani mutluluğu göreceksin. Yanılıyorsun. Sokakta sadece mutluluklar değil, acılar da vardır Ufuk. Aynaya gelince, ona ne zaman baksam orada hayatından bıkmış, yaşamaktan umudunu kesmiş bir kızın hayalini görüyorum. İyi, madem ölmek istiyorsun, madem canına kıymak istiyorsun yap o halde. Öldür kendini. Öldüreyim mi? Evet. Evet, ölmek istemiyor muydun? Günlerdir her konuşmamızda iki yapın arasına ölümü sıkıştıran sen değil misin? Demek yanılmışım. Sana güvenmiştim ben. Senin bana destek olacağını, bana yaşama umudu vereceğini sanmıştım. Oysa senin de bana acı çektiren öz babamla üvey annemden bir farkın yokmuş Ufuk. Elveda, artık seni aramayacağım. Dur dur dur dur dur bir dakika. Ben öylesine sana kızıp da söylemiştim bunları. Yarın ya da öbür gün gazetelerde cesedimin resmini görünce bakalım söylediğim bu laflardan dolayı vicdanını sızlayacak mı? Sonsuza kadar elveda. Dur dur, kapatma. Allah aşkına kapatma. Aman Allah. Şimdi ister misin bu kız benim sözlerimden dolayı canına kıysın? Eğer öyle bir şey yaparsa ömür boyu kendimi affetmem. Ufuk, yemek hazır oğlum, hadi gel. Canım istemiyor anne. Hala o kızımı düşünüyorsun. Evet anne. Giderek de hayatımın bir parçası olmaya başladı o kız. Gördün mü kendisini? Hayır, ama günde 4-5 kez telefonla görüşüyoruz. Her aradığında da intihar etmekten söz ediyor. Delirmiş o oğlum. Hasta herhalde. İnsan içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun çözümü ölümde aramaz. Doğru. Bunu da söyledim anne. Hem de defalarca söyledim. İntihar etmekten vazgeçirmek için elimden geleni yaptım. Ama bu fikir saplantı haline gelmiş o kızda. Adı neydi o kızın? Nuray. En son bugün program bitmeden önce konuştum onunla. Yine ölmekten söz edince ben de kızdım. Madem öyle öldür kendini dedim. Delirdin mi oğlum? Kızcağız zaten kriz geçiriyor. Bir de sen öyle söyleyince. Biliyorum anne, biliyorum. Ama sinirle ağzımdan kaçtı işte. Peki sen öyle söyleyince ne dedi sana? Bir iki gün sonra cesedimi gazetelerde görünce bakalım vicdanın sızlayacak mı dedi. Aman Allah'ım. Sakın aklına koyduğunu yapmasın bu kız. Bilmiyorum anne ama inşallah yapmaz. İnşallah. Aksi takdirde ölümünden kendimi sorumlu tutarım. Evet sevgili Nesli FM dinleyicileri, İstekleriniz programının sonuna geldik. Programı kapatmadan önce bizi telefonla arayan son konuğumuzun da isteğini çalarak programı kapatıyoruz. Alo. Merhaba. Hoş geldiniz. Hemen adınızı soyadınızı rica edeyim. Saadettin Karlı. Toz Koparan'dan arıyorum efendim. Ne iş yapıyorsunuz Saadettin Bey? Ben İstanbul Belediyesi'nde çalışıyorum efendim. Memurum. Çok güzel. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz Saadettin Bey. Evet, istek parçanız nedir? Türk sanat müziği çalabiliriz. Peki kime ya da kimlere armağan edeceksiniz bu parçayı? Eşime, çocuklarıma ve arkadaşlarıma. Mesaj yerine ulaşacaktır. Evet Saadettin Bey. Evet, hemen şimdi sizin eşinize ve çocuklarınıza ve sevenlerinize çalıyoruz bu parçayı. Program sırasındayken beni arayan oldu mu Didem? Hayır, olmadı. Ya demek olmadı. Birinden telefon mu bekliyorsun? Hı-hı, evet. Hani şu interkolik kız. Evet. Bugün de ikinci gün hala aramadı. Sakın dediğini yapıp da canına kıymasın bu kız. Mümkündür. Seni her arayışında kendini öldüreceğini söylemiyor muydun? İnşallah böyle bir delilik yapmamıştır. Yüzünü bile görmediğim bu kızla neden bu kadar ilgileniyorsun Ufuk? Seni tanımasam ona aşık olduğunu sanacağım. Aşık olmak o kadar kolay bir şey değil ki Didem. Ama ilgimi çektiği doğru. Zira o kızda beni etkileyen bir şey var. Nasıl söylesem, sesi, duyguları, sonra çektiği acılar. Acıyorum o kıza. Merhaba çocuklar. Merhaba Zafer. Haberleri okumaya mı geldin? Evet. Peki ilgi çekici haberler var mı gündemde? Yok canım, her zamanki olaylar işte. Cinayet, trafik kazası, bir de intihar vakası var. Ne? İntihar mı dedin? Evet. Neden ilgilendin bu kadar? Peki intihar eden kimmiş? Kız mı, erkek mi? Erkek değil canım. Genç bir kız. Kız mı? Peki adı ne? Dur bakayım bir dakika. Ha şurada. Nuray Gerçek. Geçirdiği bunalım sonucu Küçükköy'deki evinin penceresinden kendisini aşağıya atmış. Neyse, senin program bitti. Ben şu haberleri okumak için stüdyoya geçiyorum. Sonra görüşürüz. Aman Allah. Nuray ha? Bu o kız değil mi Ufuk? Bilmiyorum Didem. Soyadını söylememişti. Ama mutlaka odur. Zavallı kız. Sonunda yapacağını yaptı ve canına kıydı. Ve ölümünün canlı yayınımızda ilan ederek emdi. Yarabbim. İntiharının sebebi benim. İntihar etmesine ben sebep oldum. Saçmalama Ufuk. Sen neden sebep oldun ki? O zaten canına kıymayı istiyordu. Bunda senin suçun yok. Onunla son konuşmamızda yine ölümden, kendisini öldüreceğinden söz etmiştim. Sonunda benim de sinirlerim bozuldu ve madem öyle öldür kendini demiştim. Ve o da öldüreceğim dedi. Bir iki gün sonra cesedimi gazetelerde gördüğünde bana bunları söylediğin için vicdan azabı çekeceksin demişti. İnanmamıştım. Yapmaz sanıyordum. Ama doğruymuş. Öldürdü kendini. Keşke onunla öyle konuşmasaydım. Üzme kendini. Bu ölümün seninle hiçbir ilgisi yok. Hem hatırlasana, o kız intihar etmeyi seni tanımadan önce aklına koymuştu. Sebep de üvey annesiyle babası değil miydi? Evet ama benim öyle konuşmam, öldür kendini demem üzerine intihar etti. Oysa ben onu hayata bağlamayı, yaşamasını istiyordum. Teselli ediyordum dünya. Ya Rabbi, bu azapla, bu acıyla nasıl yaşayacağım ben? Buyurun Nesli Efen. Kim dediniz? Ufuk mu? Bir dakika. Şu an kimseyle konuşacak halde değilim Didem. Her kimse atlar. Olur. Alo, Ufuk Bey şu anda burada değilmiş. Kim aramıştı? Ne? Bir dakika. Ufuk. Hı? Ufuk bu o. Kim? O kız Nuray. Ne? Emin misin? Bu diyorum. Adını söyledi. Hem sesinden de tanıdım. Nuray bu. Aman yarabbim, ver şu telefonu. Alo Nuray. Sen misin? Ya şükürler olsun yarabbim. Demek yaşıyorsun ha? Evet. Neden heyecanlısın? Yoksa öldüğünü mü sandın? Allah kahretmesin. Senin niyetin beni üzüntüden kahretmek mi be? İki gündür senden telefon bekliyorum. Neden aramadın beni? Neyim var senin? Az önce yaşadığıma sevinirken şimdi de azarlıyorsun beni. Hasta filan değilsin ya. İki gündür ne yapıyordun? Neden aramadın beni? Düşünüyordum. Neyi? Ölümü mü düşünüyordun yine? Evet, ölümü. Çıldırmışsın sen. Düşünecek onca şey varken ölüm düşünülür mü? Yaşamayı düşünsen daha iyi edersin. Yaşamayı düşünüp de ne yapayım? Yaşamak benim için üvey annemden hakaret işitmek. Öz babamdan dayak yemekten başka bir şey değil ki. Soyadın ne senin? Niye sordun? Bunca zamandır görüşüyoruz seninle. Artık arkadaş olduk. Soyadını bilmek hakkım, öyle değil mi? Öğrenip de ne yapacaksın? Zaten de iki gün sonra hayatından tümüyle çıkıp gideceğim. Nereye gideceksin? Yoksa baba evini mi terk edeceksin? Terk edeceğim ama baba evini değil. Bu dünyayı terk edeceğim. Allah kahretsin. Yani intihar mı edeceksin? Bunu mu söylemek istiyorsun? Evet, yapabileceğim en doğru şey bu. Sence de öyle değil mi? Asla. Bunun neresi doğru ve güzel ki? Hadi. Hadi soyadını söyle bana. Dedim ya, öğrenmenin sana hiçbir yararı olmaz. O halde telefon numaranı ver. Neden? Bak, bu numara radyonun tek numarası. Şu anda yüzlerce kişi buraya arıyor. Yani bu yüzden seninle uzun boylu konuşmam imkansız. Demek bıktın benden ha. Kibarca bir daha arama demek istiyorsun. Saçmalama, ne bıkması. Tam tersi. Aramadığın zaman delirecek gibi oluyorum. Ne? Ne dedin? Şey, yani seni çok merak ediyorum. Ayrıca bir de sana ve sesine çok alıştım. Olamaz. İnanamıyorum buna. Yani senin hayatında artık bir yerin mi var benim? Evet, var. Ne güzel. Demek sonunda beni de seven, beni de düşünen biri çıktı karşıma. Neden böyle söylüyorsun? Sen sevilmeyecek bir insan mısın? Bilmem. Herhalde. Daha doğrusu bugüne kadar hiç kimse beni sevdiğini söylememişti. Tabii babam hariç. Ama o da eskiden severdi. Üvey annemle evlendiğinden beri artık o da sevmiyor beni. Bırak şimdi üvey anneni. Hadi telefon numaranı söyle bana. Söylerim ama şimdi değil. Aa, şimdi söylemem de ne demek? Seni sevdiğime ve seni düşündüğüme inanmıyor musun yoksa? Bilmiyorum Ufuk. Aslında inanmayı öyle istiyorum ki. Ama yaşadığım bu yalancı, ikiyüzlü hayat insanlara olan güvenimi de kaybettirdi bana. Ama ben yalan söylemiyorum. Aksi olsaydı telefonlarına cevap vermezdim. Seninle böyle sinirli konuşmazdım. Hadi üzme beni de ver şu telefon numaranı. Bak göreceksin, bundan sonra sen beni değil, ben seni arayacağım sık sık. Eve biri geldi. Babam ya da üvey annemdir. Beni telefonla konuşurken görmelerini istemiyorum. Seni daha sonra ararım. Hoşça kal. Alo dur, kapatma. Çıldırtacak bu kız beni. Ne oldu Ufuk, alabildin mi telefon numarasını? Hayır. Tam ikna etmiştim ki numarayı da söylüyordu. Eve ya babası ya da üvey annesi geldi. Telefonu kapatmak zorunda kaldı. Biliyor musun Ufuk? Aslında sen sunucu değil, tiyatro sanatçısı olmalıymışsın. Bu da nereden çıktı şimdi ha? Ne yaptım ki ben? Daha ne yapacaksın? Telefon numarasını alabilmek için kıza bir ilanı aşık etmediğin kaldı. Zavallı senin kendine gerçekten aşık olduğunu sandı. İnandın bari. Yani sen benim rol yaptığımı mı sandın? Evet, bana kalırsa çok da güzel oynadın aşık rolünü. Yanılıyorsun Didem. Ben rol yapmadım. O kız adı Nuray'dı değil mi? Aradı mı gene? Aradı anne. İnşallah adresini almışsındır. Maalesef. O kadar ısrar etmeme rağmen ne adresini ne de telefon numarasını öğrenebildim. Söylemedi. Telefon numarasını öğrensen ne olacak ki oğlum? Sanki kızı kurtarabilecek misin? Öyle söyleme anne. Telefon numarasını öğrenirsem en azından kızın ev adresini de öğrenebilirim. Nasıl öğreneceksin? Telefon rehberine bakarak mı? Hayır, savcıya gider durumu anlatırım. Ve oradan alacağım bir yazı ile de telefon santralinden numaranın hangi adresi olduğunu öğrenirim. Peki adresi de öğrendin diyelim. Sonra ne yapacaksın? Sonrası kolay. Hele bir yüz yüze gelelim. Onu intihar fikrinden caydıracağımdan eminim anne. Bana bak, yoksa sen bu kıza... Söyle hadi söyle, susma. Evet, inanılması zor ama yüzünü bile görmediğim o kıza karşı yüreğimde bir şeyler duyuyorum anne. Bunun adına sevgi mi dersin, aşk mı dersin bilmem ama o kız benim hayatımın bir parçası oldu anne. Koca adam oldun oğlum. Neredeyse evlenme yaşın geçecek. Senin mürüvvetini görmek hayatta en çok istediğim şeydir. Hayırlısı neyse o olsun. Sen hele o kızı intihar fikrinden bir caydır da. Merak etme anne. Şu telefonunu bir öğreneyim, onunla yüz yüze bir görüşeyim, yaşamayı sevdiririm ben ona. Allah yardımcınız olsun yavrum. Nuray. Efendim baba. Bugün hava çok güzel. Gel baba kız seninle arabaya atlayıp şöyle Boğaz'a doğru bir gidelim ha, ne dersin? Yıllardır Emirgan'a gidip çay içmemiştim. Sen istiyorsan git, ben gelmem baba. Ne oldu, neyin var? Hasta mısın yoksa? Yo, iyiyim, bir şeyim yok. Bütün gün evdesin, evin yükünü çekiyorsun, sıkılmışsındır. Gel hadi, Boğaz havası sana da iyi gelir yavrum. İstemiyorum dedim ya baba. Son zamanlarda çok değiştin kızım. Ne söylesem sert cevaplar veriyorsun. Her şeye sinirleniyorsun. Neyin var senin? Söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey varsa çekinme söyle yavrum. Biz seninle baba kız değil, aynı zamanda arkadaşız da. Yok bir şey dedim ya baba. Yok diyorsun ama... Lütfen baba, üstüme bu kadar düşme. Bir şeyim yok dedim. Peki tamam kızma. Madem sen gelmiyorsun ben de yalnız giderim. Ufuk. Ufuk dedim, duymuyor musun beni? Ha, bana mı seslendin birden? Evet sana. Söyler misin bugün ne var senin? Seni görenle Karadeniz'de gemilerin battı sanacak. Yok bir şeyim yok. Hayır var. Yine o kızı düşünüyorsun değil mi? Kendin buradasın ama aklın onunla. Ben programdayken aramadı değil mi? Hayır aramadı. Allah Allah. Niye aramadı acaba? Sakın intihar etmesin hanımefendi. Allah korusun. Ne yani, bakıyorum da Nuray'ın intihar etmesini dört gözle bekler gibi bir halim var Didem. Aman saçmalama. Sevgilinin intihar etmesi pek umurumdaydı sanki. Lafını bil de konuş Didem. Nuray benim sevgilim değil. Daha yüzünü bile görmedim zavallının. Ama yine de ona karşı ilgisiz değilsin, yalan mı? Kendine bile itiraf etmeye cesaret edemiyorsun ama sen o kızı seviyorsun Ufuk. Oh, bilmiyorum Didem. İlgisiz olmadım doğru ama sevip sevmediğimi bilmiyorum. Ama İntihar etmeyi söylediği o ilk günden bu yana Nuray hayatımın bir parçası oldu. Dikkat et, bu aşk belirtisidir arkadaşım. Telefon. Arayan mutlaka aldır. Sakin ol, şimdi anlarız. Alo. Evet Nesli efendim. Kim? Ver. Beni arıyordur işte, haber. Dur biraz Ufuk. Salih Bey mi? Akşam saatinde arayın lütfen, o zaman burada olur. Üzgünüm ama seni değil Salih Bey'i arıyorlardı. Kusura bakma Didem. Sinirlerim öyle bozuk ki Nuray'ın her an canını kıyacağını düşündükçe. Her neyse, hemen mikrofon başına geç, şarkı bitiyor Ufuk. Yemeğini yesene oğlum, çorban soğudu. İştahım yok anne. O kızı düşünüyorsun yine değil mi? Evet. Bütün gün aramasını bekledim ama aramadı. Belki işi çıkmıştır. Belki de arayacak durumu yoktu. Belki de intihar etmiştir. Allah korusun. İyi şeyler düşün oğlum. Nasıl düşüneyim ki anne? Kafasına intihar fikrini sokan bir kız bunu her an gerçekleştirebilir. İyi de yavrum, Allah da biliyor. Sen elinden geleni yaptın. Eğer canına kıydıysa kendimi asla affetmem anne. Niçin, senin ne suçun var ki? Ne olursa olsun telefonunu ya da ev adresini öğrenebilirdim. Beceremedim işte. Kız söylemezse nasıl öğrenebilirsin ki oğlum? Hadi saçmalama da otur çorbanı iç. Daha yüzünü bile görmediğim bir kız için bu kadar üzme kendini. Ya, mesele kızın yüzünü görüp görmemek değil anacığım. Nuray her şeyden önce bir insan. Amacım ona yardım etmek. Ölümüne seyirci kalmamak. Didem, senden bir ricam var. Hayrola? Bugün benim yerime sunuculuk yapar mısın? Anlaşıldı. Aklın yine o kızda değil mi? Moralinde sıfır tabii. Elinde değil Didem. Biliyorsun dün bütün gün aramadı. Bugün de bu saat oldu, hala bir ses yok. Canına kıymasından korkuyorum. Tamam merak etme, yerini alırım. Ama bak söyleyeyim, bu kızdan kendini kurtarmaya bak Ufuk. Piyasanın en iyi sunucularından birisin ama bu iş senin mesleğini de etkilemeye başladı. Haklısın Didem. Ama onunla bir yüz yüze gelsem, bir karşılıklı oturup da konuşsam her şey yoluna girecek. Peki, sen telefonlara bak, ben stüdyoya girip programı sunayım. Didem haklı. Bu iş benim mesleğime zarar vermeye başladı. Telefon. Alo, buyurun. Nesli efendim. Evet, buyurun. Merhaba. Nuray sen misin? Benim. Nuray, senin niyetin beni çıldırtmak mı? Dünden beri senden telefon bekliyorum. Neden aramadın? Nerelerdeydin? Hiç, evdeydim. Beni bu kadar düşündüğünü bilseydim arardım. Elbette düşünüyorum. Neden düşünmeyeyim? Neden? Ne neden? Beni neden düşünüyorsun diyorum. Çünkü aramadığın zaman canına kıydığını sanıyorum ve üzülüyorum. Beni düşünmen ne güzel. Keşke üvey annemle babam da beni senin düşündüğün gibi düşünselerdi. Neyse, nasılsın? İyi değilim. Yine ne oldu? Her zamanki şeyler oldu. Yine üvey annemle kavga ettik. Elimi ütüyle yaktı. Sonra da babama şikayet etti. O da saçlarımdan tutup acımadan dövdü beni. Aman Allah'ım. Peki bir yerine bir şey olmadı ya? Boş ver. Ben acılara alıştım artık Ufuk. O kadar çok dayak yedim, o kadar çok aşağılandım ki artık hiçbir şey acı vermiyor bana. Zira sonuna geldim artık. Ne demek istiyorsun? Neyin sonuna geldin? Yaşamımın sonuna. Artık tahammülüm kalmadı. İnsanlıktan çıktım. Bir köle bile benim kadar eziyet görmemiştir. Yaşamak çok ağır gelmeye başladı Ufuk. Sabret, dayan bir tanem. Koy verme kendini. Her şeyin bir çaresi vardır. Sabret, dayan. Koy verme kendini. Her şeyin bir çaresi vardır. Adresini ver, gelip babanla, üvey annenle konuşayım. Belki bir çözüm yolu bulurum Nuray. Onları intihar edeceğini söylersem belki bazı şeyler değişir. Hayır, hiçbir şey değişmez Ufuk. Kaç sefer onlara intihar edeceğimi, canıma kıyacağımı söylediğim halde hiçbir şey değişmedi. Adeta ölümümü bekliyorlar. Sevmiyorlar, beni istemiyorlar işte. Yarabbim, ben bir şey yapmadım ki onlara. Bak, yalvarırım, adresini ya da telefon numaranı ver bana Nuray. Bu böyle gitmez. Sen acı çektiğin kadar burada ben de telefon başında aynı acıyı çekiyorum seninle. Hadi söyle adresini ya da telefon numarasını söyle, hadi. Adresimi veremem. Buraya gelmeni istemiyorum. Seninle karşılaşmak istemiyorum. Madem öyle, telefon numaranı ver. Buradan doğru dürüst konuşamıyorum seninle. Evimden arayayım seni. Daha uzun boylu saatlerce konuşuruz seninle. Saatlerce mi? Konuşur muyuz? Arar mısın beni? Yemin ederim ki ararım. Hadi söyle numaranı. İyi, yaz. 577-71-87. Yazdın tamam, mı? Yazdım. Arayacaksın beni değil mi? Elbette arayacağım. Telefon neden istediğimi sanıyorsun ki? İyi, kapatayım o halde. Oh be, şükürler olsun Allah'a. Sonunda Nuray'ın telefonunu öğrenebildim. Şimdi bütün iş numaranın kime ait olduğunu tespit edip ev adresini öğrenmek. Programını sundum. Beğendin mi bari? Kusura bakma ama o sırada telefonla konuşuyordum. Seni duyamadım Didem. Kiminle konuşuyordun? Sakın... Evet, o aradı. Nuray. Ama bu sefer telefonunu alabildim kendisinden. Sahi mi? Aferin sana. Şimdi senden bir ricam var. Dostluğunu göster bakalım. Hayrola? Senin yerine programını sundum. Başka ne istiyorsun benden? Bak, telefon numarasının kime ait olduğunu ve hangi adrese bağlı olduğunu öğrenmeni istiyorum Didemciğim. Bunu benim için yaparsın değil mi? Yarabbim, aklını oynatmış bu çocuk. Tamam yaparım ama önce usulünü öğrenmek lazım. Telefon idaresi önüne gelen abonelerin adresini vermez ki. Merak etme, yolunu yordamını biliyorum ben. Anlat öyleyse. Tamam bak. Nuray'la canlı yayında ilk telefon konuşmasını yaptığın günün bandını alıp savcılığa gideceksin. Ve bandı savcıya dinleteceksin. Savcı bandı dinledikten sonra işin ciddiyetini anlar ve telefon idaresinden Nuray'ın adresini öğrenir. Peki, ne zaman yapmamı istiyorsun bunu? Mümkünse bugün. Bugün mü? Yarın olsa olmaz mı? Dün yine hem üvey annesinden hem de babasından korkunç bir dayak yemiş. Sesi çok kötüydü. Çektiğim acılar artık son bulacak dedi. Anlayacağım Didem. Nuray adım adım ölüme yaklaşıyor. Ona bir an evvel ulaşmak ve hayata döndürmek istiyorum. Ufuk, karnın acıktı mı oğlum? Daha sonra yerim anneciğim. Şimdi birini aramak zorundayım. Peki, karnın acıkınca haber ver. Bakalım Nuray'ın verdiği telefon doğru mu? Bir arayalım bakalım. Hadi at şu telefonu. Hadi açsana. Alo. Nuray sen misin? Ufuk, saatlerdir beni aramanı bekliyordum. Ancak biliyorsun radyodan aradığım zaman fazla uzun konuşamıyoruz. Bu yüzden evden arıyorum seni. Sesini duyduğuma sevindim. Ben de. En azından hala yaşadığını öğrenmiş bulunuyorum. Senin aramanı beklerken neyi düşündüm Ufuk biliyor musun? Neyi? Yoksa beni mi? Hayır, ölümü. Ne? Ölümü mü? Evet. Acaba ölüm nasıl bir şeydir Ufuk? Lütfen başlama gene. Şurada güzel güzel konuşurken ölümü düşünmek de nereden geldi aklına? Ölümü şimdi aklıma getirmedim ki. Ölüm benim hep aklımda Ufuk. Aylardır, yıllardır. Babam üvey annemle evlendiğinden ve birlikte bana acı ve işkence çektirdiklerinden bu yana ölümü hep düşünüyorum ben. Ne olur bir seferde yaşamayı düşünsen. Sen hep en kolay yolu seçiyorsun. Yani ölümü. Oysa zor olan yaşamaktır. Çünkü yaşamak, direnmek, mücadele etmektir. Artık çok geç Ufuk. Ömrüm, genç kızlığım hep acılarla, kahırlarla, işkencelerle geçti. Yaşıtlarım hayatın zevklerini tadarken ben dayak yiyordum. Yaşıtlarım sevdiklerinden güzel laflar işitirken ben hakaretler görüyordum. Bütün bunlardan sonra ölerek her şeyi unutmak varken ne diye yaşamak için mücadele edeyim? Saçmalıyorsun. Bunalım geçiriyorsun sen. Aklı başında hiç kimse ölümü, hele Allah'a isyan ederek onun verdiği canı kendi eliyle öldüremez. Ya, yani bana akıl hastası mı demek istiyorsun sen? Senin gözünde deli miyim ben? Yok yok yok, öyle demek istemedim. Ama dedin, aklı başında insan ölümü istemez dedin. Ben istediğime göre demek aklım başında değil. Deli miyim ben? Kaçırım tekiyim öyle mi? Yine saçmalıyorsun. Beni deli yerine koyma. Ben deli değilim. Değilim. Canımı sıkma. Üvey annem de babam da bana deli diyorlar. Şimdi de sen diyorsun. Hayır ben demiyorum. Ya Rabbim, sadece aklını başına al diyorum. Benim aklım başımda. Ama sana göre deliyim. Tamam öyle olsun. Ben deliyim ama sen akıllısın. Madem öyle soruma cevap ver bakalım. Hangi soruna? Bana ölümü değil de yaşamı düşün. Ölüme değil de yaşama sarıl diyorsun. Söyle o halde. Benim gibi gece gündüz hakaret işitip dayak yiyen, acı çeken, işkence gören mutsuz bir kız yaşamın tadını nasıl çıkarmalı sence? Alo? Orada mısın? Merak etme buradayım. Soruma cevap vermeni bekliyorum. Sadece düşünüyorum. Boşuna kendini yorup da düşünme. Bu soruyu duvarlara bile sordum. Ama onlar bile cevap vermedi bana. Ne? Duvarlara mı? Yani sen duvarlarla mı konuşuyorsun? Evet. Neden şaştın? Yoksa duvarlar konuşmaz mı sandın? Lütfen Nuray. Saçmalama, bırak duvarları şimdi. Duvarlar değilsiz insanlar gibidir. Her şeyi bilirler ve görürler. Ben onlarla konuşuyorum. Derdimi paylaşıyorum. Biliyor musun? Onlar da benim intihar etme fikrime katılıyorlar. Ufuk, hadi oğlum. Yemeği hazırlıyorum. Tamam, birazdan geliyorum. Annem yemeği hazırlamış da sesleniyor. Annen ha? Anne sana hiç kızıp dövmez mi? Hakaret etmez mi? Yok. Benim annem dünyanın en iyi annesidir. Onu bir tanısan. İyi ama o senin annen. Ben nasıl tanıyabilirim ki onu? Merak etme. Bir gün tanıştıracağım sana anamı. Alo? Nuray orada mısın? Evet buradayım. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceksin? Bak artık şu telefon arkadaşlığına son versek de yüz yüze görüşsek seninle. Ne dersin? Neden? Yüzümü görüp de ne yapacaksın? Arkadaş değil miyiz? Onca zamandır konuşmuyor muyuz seninle? Dertlerini benimle paylaşmıyor musun? Evet ama bunu telefonda sürdürebiliriz. Tabii istersen. İstemesini isterim ama birbirimizi görmenin ne zararı var ki? Hem seni çok merak ediyorum. Boş ver, merak etme. Zaten şunun şurasında ne kadarlık ömrüm kaldı ki? Ne demek istiyorsun? Hatırlıyor musun? Seni ilk aradığımda bir şey söylemiştim. Ne söylemiştin? Ben bir gün gelecek bir ölüm oyunu oynayacağım demiştim. Ölüm oyunu mu? Aa evet, hatırlıyorum. İşte çok yakında oyunu oynayacağım Ufuk. Bakalım oyundan kim galip çıkacak? Delirdin mi sen Nuray? Ölümle oyun oynanır mı hiç? Bilmem. Belki oynanmaz ama ben oynayacağım. Bunu bir kere olsun deneyeceğim. Öf, canımı sıkıyorsun ama. Nasıl bir şeymiş bu ölüm oyunu? Rus ruletini bilirsin değil mi? Hani tetiği çekiyorsun, önce boş geliyor, sonra tekrar çekiyorsun, yine boş geliyor, sonra tekrar çekiyorsun, bom! Aman Allah'ım! Korktun mu yoksa? Elbette korktum. Aklı başında her insan korkar. Ölümle oyun oynanmaz Nuray, yapma gözünü seveyim. Doğru, aklı başında biri oynamaz ama benim aklım başımda olmadığına göre ben oynayacağım Ufuk. Sakın ha, sakın böyle bir şey denemeye bile kalkma. Elveda. Alo, alo! Allah kahretsin. Bu kız hakikaten hasta. Hem de tedavi edilmesi gereken bir hasta. Aklı fikri ölümde, intiharda. Ne oldu oğlum, kime kızdın? Nuray'a. Nuray mı? Ha, şu intihar etmek isteyen kız mı? Evet anne. Tam güzel güzel konuşurken birden saçmalıyor. Duvarlarla konuşmaktan, ölümden, ölmekten, ölümle oyun oynamaktan söz ediyor. Ne diyeyim oğlum? Allah akıl fikir versin zavallıya. Hadi gel, sofra hazır, yemeğini ye. Evet sevgili Nesli Efendi dinleyenleri. İstekleriniz programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Telefonlarınız yüzünden santralimiz kilitlendi. Faks makinemizde ise kağıtlarımız bitti. Ama yılmayın, bizi arayın. Çalmamızı istediğiniz parçaları söyleyin, çalalım. İlk parçayı Maltepe'den bize faksla ulaşan Özge Can için çalıyorum. Didem, Nuray'ın telefonundan ev adresini öğrenebildin mi? Evet öğrendim. Savcıyı ikna etmek biraz zor oldu ama işin ciddiyetini kavrayınca telefon idaresine emir vererek adresi aldı hemen. Ah, harika. Nerede oturuyormuş bu kız? Çekmecede. Ne? Çekmecede mi? Hı hı. Vay canına, bizim radyoya yakın bir yerde ha? Evet evet, al şu kağıdı, burada kızın adresi yazılı. Sağ ol Didem. İnan bu adresi almakta çok büyük bir iyilik yaptın. Kime? Sana mı yoksa şu interkolik Nuray Hanım'a mı? Ah, ben bakarım. Buyurun Nesli efendim. Ufuk Bey'i rica edebilir miyim? Bir dakika. Ufuk seninki arıyor ama sesi bir garip. Sahi mi, ver bakayım. Alo. Sen misin? Nuray. Nuray, sesin pek garip geliyor. Hasta mısın yoksa? Sana son bir kez merhaba demek, sesimi duyurmak istedim. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Dün seninle konuşurken sana ölüm oyunu oynayacağımı söylemiştim ya. Hatırladın mı? Evet. Evet. Yoksa... Oynadım o oyunu işte. Aman Allah'ım. Yarım saat önce başladım oyuna. Allah kahretsin. Söyle, ne yaptın kendine? Nasıl bir oyun oynadın? Bir kutu uyku ilacı yuttum. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Demek sonunda yapacağını yaptın ha? Söylemiştim sana. Acıdan, işkenceden, hakaretten kurtulmanın en iyi yolu ölümdür demiştim. Çıldırmışsın, sen çıldırmışsın. Neden kızıyorsun ki? İntihar eden, ölüme koşan benim. Hayır, hayır, yapma bunu. Yalvarırım, vazgeç. Hemen bir arabaya atla ve hastaneye koş. Mideni yıkat. Çok geç. Uykum geldi. Göz kapaklarım kapandı. Didem! Didem, çabuk buraya gel. Biraz sonra her şey bitecek Ufuk. Ne oldu Ufuk? Çabuk polisi ve ambulansı arayarak onlara Nuray'ın adresini ver. Kız uyku hapı içmiş, ölüyor. Aman Allah'ım, demek sonunda yaptın. Yalvarırım, biraz acele et Didem. Kızı kurtaralım. Tamam tamam. Sen onu oyalamaya bak. Nuray! Nuray! Nuray, cevap ver bana Nuray! Duyuyorum seni. Daha ölmedim. Oh, çok şükür. Konuş benimle. Yalvarırım, konuş. Ama uyuma. Uykuya karşı diren. Ama ben uyumak istiyorum. Üstüme çeken bu uyku hali ölüm mü dersin? Evet, evet, evet. Yoksa ölürsün. Diren. Diren, lütfen uyuma. Biraz sonra bir ambulans gelip seni hastaneye götürecek. Kurtaracaklar seni canım. Canım mı? Canım mı dedim bana? Evet, evet, canım dedim. Canım dedim sana. İstersen sevgilim de diyebilirim. Ama yeter ki ölme. Biraz daha sabret, ne olursun. Sevgilim dedin. Bana ne güzel. Demek beni seviyorsun. Evet, evet, seviyorum. Sağ ol Ufuk. Son nefesimde beni mutlu ettin. Demek arkamdan ağlayacak biri var. Benim de gözlerim kapanıyor. Lütfen, lütfen uyuma. Az kaldı. Ambulans neredeyse gelir canım. Çoktan yola çıkmıştır. Hatta belki siren sesini bile duyabiliyorsundur. Hadi. Ben artık hiçbir şey duyamıyorum. Enerjimin tükendiğini hissediyorum. Hayır. Hayır, hayır, tükenmesin. Gayret et. Diren. Karşı koy ölüme. Beni düşün. Bak, seni seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen. Lütfen ölme Nuray. Alo. Alo. Nuray. Nuray, cevap ver bana. Nuray. Nuray, cevap ver. Yaşadığını söyle. Bir şeyler söyle Nuray. Yalvarırım, ölme. Cevap ver bana. Alo. Alo, neler oluyor orada? Nuray. Nuray. Allah kahretsin. Evde bir şeyler oluyor. Alo. Alo, kimsiniz? Ben radyo sunucusuyum. Siz kimsiniz? Nuray orada mı? Yaşıyor mu? Ben Çekmece Polis Merkezi'nden Komiser Necati. Nuray yaşıyor mu komiser bey? Yalvarırım söyleyin, yaşıyor mu? Sakin olun. Doktor şu anda kızı Sediye ile ambulansa taşıtıyor. Kapıyı kırıp içeri girdiğimizde nefes alıyordu. Yaşıyor yani değil mi? Eminsiniz bundan değil mi komiserim? Doktor nefes aldığını söyledi ama sonra ne olur bilemem delikanlı. Peki Nuray'ı hangi hastaneye götürüyorlar? Evinin yakınında özel bir hastane var, oraya götürüyorlar. Tamam, birazdan ben de orada olurum. Komiserim, ben radyo sunucusu Ufuk. Nuray'ın sağlık durumu nasıl? Merak etmeyin, yaşayacakmış. Az önce midesini yıkadılar. Oh, çok şükür kurtuldu demek. Sizin sayenizde. Eğer haber vermekte biraz gecikseydiniz... zavallı kızı evinde ölü bulurduk. Komiser bey. Evet, buyurun. Adım Necmi. Nuray'ın babasıyım. Haberi az önce aldım. Kızımın durumu hakkında bir bilginiz var mı? Endişe etmeyin beyefendi. Kızınız yaşıyor. Şükürler olsun. Öldü diye o kadar korkmuştum ki. Bu delikanlıya dua edin. Kendisi radyo sunucusu olur. Kızınızın intihara teşebbüs ettiğini o bize bildirdi. Sağ olun beyefendi. Allah sizden razı olsun. Kızımın hayatını kurtardınız. Bir gün onun intihar etmesinden korkuyordum hep. Sanırım bu olay size bir ders olmuştur Necmi Bey. Anlamadım. Ne dersi? Neden söz ediyorsunuz? Anlamamazlığa gelmeyin. Nuray'ın neden intihara teşebbüs ettiğini sanıyorsunuz ki? Eşinizle bir olup zavallı kıza az mı acı çektirdiniz? Ne? Onu gece gündüz döverek, hakaretlerde bulunarak canından bezdirdiniz. Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz delikanlı? Ne işkencesi, ne hakareti, ne dayağı? Lütfen inkara kalkışmayın. Ben her şeyi biliyorum beyefendi. Nuray sizden ve üvey annesinden gördüğü hakaretleri ve dayakları tek tek anlattı bana. Bu şekilde yaşamaya dayanamayacağını, canını kıyacağını sık sık tekrarlıyordu. Bir dakika delikanlı, ne üvey annesi? Neden söz ediyorsunuz siz? Karım 5 yıl önce ailece geçirdiğimiz bir trafik kazasında öldü. Karımın ölümünden sonra bir daha hiç evlenmedim ki ben. Evlenmediniz mi? Yani siz şimdi dul musunuz? Elbette. Yoksa bütün bu masalları size kızım mı uydurdu? Evet. Üvey annesinin kendisine işkence ettiğini, sizin dövdüğünüzü, yani bütün bunlar gerçek değil mi? Elbette değil. Bunların hepsi uydurma. Nuray daha önce de benzeri şeyler yapmıştı. Duvarlara ve aynalara bakarak böyle olmadık hikayeler uyduruyor. Bir dakika. Yani Nuray, olmayan bir üvey anneye mi aklını takıp da bu işkence senaryolarını yazıp oynadı diyorsunuz? Aman Allah'ım, inanılır gibi değil. Necmi Bey kızının akıl hastası olduğunu söyledi ya. Eşimin ölümünden 1-2 yıl sonra kendime uygun birini bularak evlenmeye kalkmıştım. Ama Nuray buna müthiş bir tepki gösterince bu kararımdan hemen vazgeçtim. Ne var ki bu konu kızımın aklına yerleşmiş. Sık sık bana evde hayalet bir üvey annenin dolaştığından, kendisine işkence ve acı çektirdiğinden söz ediyordu. Bunun üzerine onu bir psikoloğa götürdüm. Anlaşılan psikoloğun tedavileri bir sonuç vermemiş. Evet, durum onu gösteriyor. Oysa birkaç aydır gayet iyiydi. Onun kendini toparlamaya çalıştığını sanmıştım. Anlaşılan bilinçaltında hala üvey annenin varlığı devam ediyormuş. Kızım sizinle nasıl tanıştı beyefendi? Ben Nesli FM Radyosu'nun program sunucusuyum. Her gün canlı yayında istekleriniz programını sunuyorum. Kızınız beni canlı yayında aradı ve o gün mutsuz olduğunu, canına kıyacağını söyledi. Peki siz ne yaptınız? Elimden geldiğince onu intihar fikrinden caydırmaya çalıştım. Hatta ev telefonunuzu bile aldım. İyi ki almışım. Bu sayede ev adresinizi öğrenip kızınızın kurtulmasını sağladım. Madem ev telefonumuzu öğrenmişsiniz, keşke kızımın intihar düşüncesini bana haber verseydiniz ya. Veremezdim. Çünkü Nuray'ın üvey annesi ve babası hakkında anlattıklarından yola çıkarak size haber verdiğim takdirde zavallı kıza daha büyük eziyetler yapmanızdan korkmuştum. İşte bakın, kızınız yoğun bakımdan çıktı. Nuray, yavrum, kızım. Baba, babacığım. Neden yaptım yavrum? Ya ölseydin, ben ne yapardım sonra? Benim bu dünyada senden başka kimim var ki kızım? Sen istemedin diye, üzülmeyesin diye evlenmedim bile. Seni o kadar çok seviyorum ki. Affet babacığım. Ne olur affet. Bir delilik yaptım. Ama artık aklım başıma geldi. Bir daha hiç üzmeyeceğim seni canım babacığım. Tabii ya. Geçmiş olsun Nuray. Sen Ufuk'sun değil mi? Evet. Sesinden tanıdım seni. Sen kurtardın beni değil mi? Evet. İyi ki kurtarmışsın. Ölmek güzel bir şey değilmiş Ufuk. Keşke başından beri seni dinleyip de hiç bu aptalca işe kalkışmasaydım. Boş ver. Böylelikle tecrübe sahibi oldun. Bir daha sanırım canına kıymaya kalkışmazsın. Hayır. İnsan öleceğini anladığı anda yaşamının kıymetini daha iyi anlıyor. Bir tüp uyku hapını içtikten sonra seninle konuşurken saniye saniye ölüme yaklaşıyordum. İşte o zaman yaptığım deliliği fark ettim. Ama ölüm uykusu öyle ağır basmıştı ki yerimden kalkacak halim yoktu. Son duyduğum ses senin Nuray diye haykırman ve kapının kırılma sesiydi. Teşekkür ederim Ufuk. Beni hayata geri döndürdün. Teşekkür etme. Bu vesileyle seninle tanışmış oldum. Şimdi bir an önce iyileşmeye bak. Çünkü sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Seni annemle tanıştıracağım. Neden? Çünkü seni çok merak ediyordu ondan. Tabii gelmek istersen. Evet sevgili Nesli Efendi dinleyicileri. Sunucunuz ben Ufuk. İstekleriniz programıyla yine karşınızdayım. Dışarıda yüreklere sevinç, geleceğe umut veren güzel bir bahar havası var. Hadi durmayın, arayın bizi. İsteklerinizi çalayım. İşte ilk telefonumuz. Alo, buyurun. Merhaba. Merhaba, adınızı öğrenelim önce. Nuray. Buyurun Nuray Hanım. İstek parçanızı öğrenmeden önce bize kendinizden söz edin biraz. Kaç yaşındasınız, evli misiniz, bekar mısınız? 18 yaşındayım ve nişanlıyım. Harika. Heyecanınız geçtiyse hemen istek parçanızı öğrenelim. Tabii. Sen Allah'ın bir lütfusun parçasını çalmanızı rica edeceğim. Peki. Bu güzel parçayı kimlere armağan edeceksiniz bakayım? Beni tekrar hayata döndüren nişanlım Ufuk'la... bana bir anne gibi sevgi ve şefkat kollarını açan kayınvalideme armağan etmek istiyorum. Madem öyle, ben de bu güzel parçayı hayata güvenle bakan, seven de sevilen tüm insanlar için çalıyorum. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur, gel de gönlüm aşka doğru. Ölüm Oyunu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.